الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار بيان دو مرد مؤمن رجل مؤمن جاریو فرعون مینس کی خپل کلام ذکر کړو زګدار الله رب العزت یو قانونو سورۃ حج کې مداغی ما تحتو داغی مطابق هر زمانہ کې د حق او باطل د مقابلت رشی و قانونی ذکر کړو سورہ حج کې جو ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته الله وی دی کله چې ما دنیا ته څوک رسول یا نبی لګلې دې هغه بیان کړل خلکو ته تو شیطان پکې القا کړی دا شیطان راغلی خلکو ته شکونه جوړی داغه باغې بیان کې نو بس داغې نه اختلاف پیدا شوی دی خلق دوړلې شوی دی درجل مومن په بیان کې هم فرعون القا کوي او خپل خبره پکې مینز تراد راولي ولیکن الله رب العزت ویلو چې زه غواړم نو شیطان غیل قال لکم فینسخ الله ا ختم کم لډی رزلونو نا اوی مؤمنان شي او چې کوم زلونو کې شیطان خبره راسخ شوی بیان لري کی رجل مؤمن دې زکیو رد کړي د فرعون په هغه خبره باندې چې ویلیو چې تاسو سېلار خیمه او ما هدیکم الا سبیل الرشاد دیمه دا چې حق پرس خو همیشه ده پاره خلقو تا چی دعوت ورکی دعوت انوی چی بس زمان تابداریو که بلکه ور سر حقیقتم ذکر کئی چی زمان تابداریو که خوب دی شرط بانده چی کزو تاوستو صحیح لار خیمه اوستاو سر خیرفائی کوم بیا بتاسو لازم دی زما تابعداریو کې زما خبرو باندې او که صحیح لار نخیم بیا مو کوي زما تابعداری دا وینه او فرعونیت جوړیږي وقال الذي امن هو هغه بندا چې ایمان راوړلو یا قوم اتبعونی اقام ازما تابداریو که ان ازما خبر آمن اتباع ستوی تچا قول او خبر آمنل کسرد دلیل نئی کل چیغ دلیل پیش کری یا بغیر دلیل نئی خو خبر حقی او رشتیاوی نو دې ته اتباع ویل شي. یو دې اطاعت ناخاص د انبیاءو کیږي او د الله کی چې اطیع الله او اطیع الرسول. ای زما قوما زما تابعداریو کې زما مرګرتیاو کې اهدیکم سبیل الرشاد او بخیم تاوستان لار د اصلاح لار د امن او د سلامتی رشد او رشد او رشاد یو معنا ده اصلاح تویل شي هدایت تویل شي او هدایت چغا د انبیاو نه نقل شوی سورت انبیاء کی ویلو پنځوستم آیات کی ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل رشد او چې الله یمږه ابراهیم علیه السلام دا ورکړو مخکې مخکې د بلوغ نه صحیح علم د شریعت علم هغه ته رشد ویلو هدایت وته وی دلته هغه معنا مراد ده او بخیم تاسو لار د هدایت او لار د امن لار د عزت. فرعون اسی دروغ وی هغه خپل گمراه دي نو بل توسلار وکړي اوس داغي وضاحت کی او تفسیر کی په دې بیان کې درجل مؤمن اجمال او تفصیل زیات دي خبرو کې نورسته تفسیرو کې په خپل خبره واضحه کی سبیل الرشاد یہ ذکر کو نوز ددی تفسیر کی وضاحت کی یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع اے زما قوما بے شک دا ژوند دنیا چې د خلقو ډیر خوښ دي او خلقو په ایمان راوړل دي هذه الحیات الدنیا د ځان تباہی کړی دا آخرت یې به خراب کړی نو آخرت څه کوي چې هغه دنیا هم په خراب کړی نو یوازې خپل دنیا نه د نورو خلکو هغه دنیا هم وسره خراب کړی دا ولې چې مشرانی د مشرې په ځای کې او غی دعوه کوي چې مونږه د مخلوق خیرخواهی کو همونږه د الله د بندیانو خدمت کو په دې دنیا کې د الله د بندیانو حفاظت کو خیر ولا ګورو امن ولا ګورو حیا او عزت ولا ګورو چې دومره قیمتي خبره کې نو خامخا خلق ورپسې خلق په مرګرتیا کوي کنه دا دنیا کې خلق پس ګمرا شي په دې ګمرا شي چې کم بیان کوي نو اډیر د انصاف معلومیږي اډیر د محبت او د مینې خبرې معلومیږي اچھے کل پس پتاو لگی او انجام و عاقبت نو آگئے والا پکوڑا کی زہر ورکڑی تا سمرہ ظلم عظیم دے دا مخلوق سرا ہمیشہ دا پار دنیا کے دیو جنا تبایی شوی دخا خلق عوام جزان پس پوئی گی جدا رشتی ندے او کتا روغ جن دے دا زمونگا خیر خواہ دے او کتا دشمن دے اس پتن دی او خبر خواه دیر قیمتی کئی نخلق ورپسیشی نو دیتا دنیا پرستوی خلقو تا دامخ کی کئی چې موږ تاسو عزت پسې ګرځو، تاسو خدمت کوو، تاسو سره شفقت کوو. ا مطلب یې نوري آپ له حساب ګوري صاحب تاریخ په حساب سره کاری بغیر د دینه کې دین شي او خلق جزان دقسی بی نوا و بی اسری پریدی غی جزان تقبلم سنی معلوم او غیم ورد سو نخی نتبا و برباد شی انما از الحیات الدنیا متاعون بیشک دا جون دا دنیا دا دنیا پرست خلقو متاعون دا مردار دا حدیث کی اتداوی لشوی گر چه دی دنیا مثال د مردار ده خلق تینا ڈڈا کئی کرکا کئی بدبوئی و لورزی مثال خوالی ہو او دیو تا مقصد ویلی ده دیو تا مطلب ویلی ده دی خبرو پریشان کری دی کنا چیر دو دنیا دا جون اسی نتی ریگی کدا خپل ځان زندگی سمه نوم نکیږي اسی په دې خپل پیسو باندې لسل روپے باندې په خپل مزدوره باندې په دې سکیږي وي او خپل اهل عیال لپاره خپل مستقبل روحانه کې نغم نکیږي په دې پیسو خو نکیږي هغه ډیر لوی لاس واچي دیر غټ ټوپوي ځانوم تباکي او خلقوم تباکي تخلق ګمان داسو چې دا زمونږه خیر خواه دي او په حقیقت کې متاع پس روان دا ټول متاع دي کله کروڑونو حساب دي کله اربونو حساب دي دې ته متاع ویل شي ا مخلوق پر پس روان دي د خپل ځان په تبای نه دی د خپل خاندان په تبای نه دی د خپل آخرت غم ور سره نشته خو بس چې صرف دا دنیا سم کی چوما حاضر وی به چې بس جون خدا غ جون د دنیا دی نو خپل غ بیا سره نشته بیر پکې منکری د آخرت نه رجل مومن وی چه خلقو بیشک دا جون دا دنیا دا دنیا پرستو متاعن لگا سکدام و ان الاخرتا هی دار القرار او بیشک آخرت چی دیں اگا اصل مقصد دیں اگا اصل آرام او راحت دیں حضرت علی رضی اللہ عنہ په اورز باندې د پیغمبرنا لس سوالونه کړیو هغه کې دام راغلو چې مر راحتو دا راحت څه ته وي چې خلقوی راحت او آرام او سکون کنا راحت څه شي نبی علیہ السلام وی الجنتو راحت خو جنت دی دنیا کې راحت نشتا آخرت کې که جنت نه بار پاتې شوي نو راحت نشتا راحت صرف جنت کې ده موږ کوي هي دار القرار هغه د امن ځای او د سکون ځای چې هر څوک سوال کوي چې الله مونږ له آخرت کې امن راکې آخرت کې هم سکون راکې نو هغه جنت ته هی دار القرار نو کوم خلق چې نه پوي شوی نغې دنیا کې ځان له قراری ځای جوړو دنیا کې ځان له سکون حاصلو چې بس داسې وکا ادا سې وکا نو ژوند به د سکونی پېدل ته سکون سکه هي راستا اختیار چې ژوند به سکونی ہاں ٹھیک دا کتا مسلمان نہیں بی استاد پار دا دنیا جنت تے جسا دی ذلغ والی نو آگا کوا وګوره متا یو تویل دی لګ وخت به ډیر باندې نو ولې داسې کې چې سلف او صالحین ویل دي چې کدا دنیا د سونی نه جوړاوي او آخرت خټي لوټي وي نو بیا هم آخرت به تر ده زګه چې که سونه شو نو پنا پر راضی کنا نه نشته او سبب نه ني نو سبا یې کې او که آخرت د خټو لوټي نو پنا پر ناراضي هميشه ده غم بدا سرنی دموت نو چکلا اللہ دنیا خٹی لوٹی جوڑی کلی دی او جنت او آخرت سونا او چاند دی دی نو بیا آغا سمر پاگل انسان دی چی اپا دیبان نملا تلی و اعتماد کئی خٹو لوٹو تناس دی او سونا پریخی دا سرا دی نچی دا فنا کی گی دل زوال دے آخرت لفنا نشت دے غیل زوال نشت دے وی دا دیر قمقل انسان چا پا دی دنیا باندے ناز کئی دی باندے زلط علی آخرت پری دی بیشکا کور دا آخرت چی دے اگا کور دا آرام دے من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها دا عمل خبره وکړه ولی خلق سره فکر پیدا شو چې بیا هغه خدای چې دنیا متاع شو مردار شو او راحت او آرام او سکون په آخرت کې دی نو بیا هغه په کار دی چې دا به څنګه حاصلېږي نوی وچمن عمل سیئتن فلا یجزا الا مثلها عمل پوری خبر ده بس اپا عمل حاصلی گی او پا عمل باندې ده انسان نروکی گی اگا چاچا عمل کرده او ده شرک فلا یجزا الا مثلها سزا با نشیور کولی دل مگر پا انصاف سرا پا عدل سرا چیو پیو دا دی انصاف کار دخوا الا مثلها نو شرک او عمل دے او سزے جہنم دے دا یو عمل دے او غوم یو زید بس دو دو پکی نشتا کنا الا مثلها جہنم داغی مثل دے اللہ مقرر کردے چا شرکو کو جنت پہ حرام شو دا غزے جہنم شو دا دا اللہ دا عدل او دا انصاف پیسلہ دا اگا چا چا عمل کرے او دا شرکو سزا با نشیور کو لے مگر دا غی اندازا ہاں دا غصی امور سرا کا مسلمانو لیکن عمل کرے او بد گنے کرے او یو نو یو سزا بور کو لشی فَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْسَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ جنت دارام زید خو کاری گران دیکھو رکھا دیکھا خبر اگتکڑا اچھا چا عمل کرے و عمل صالح اچھا چا عمل کرے و عمل صالح اے قال لا الہ الا اللہ پاکستان مطلب سو هغه مطلب ورجه کم په لاله دوسی خر تلړ عمل صالح دی کلمې ته وی چې لا اله الا الله من ذکرن او انسا ناری نه یو کو زنا نه ای دا پرخ نشته دی الله وی بعضکم من بعض سوره ال عمران کې ویل ټول یو شی الله دا به پرخ نشته دی کدا عقیده زناری نوا هم اللہ بول جنت ورکیو که زنانو هم و هو مؤمن و بدی شرط بانده چده پدی خپل عمل کی موحد دیں دا شرط قرآن ذکر کئی دا ذکر کئی چې بغیر د ایمان نه عمل صالح کم دی ګرځي، عمل چې صالح ګرځي نو د ایمان په وجه ګرځي، کني عمل نو خوارچا کړی دا څوک نشته. هغه چې کوم مشرکان او کافرانو هغه ډیر ځان کړول، دومره مؤمنان نشه ځان کړول، کاغی چې څنګه ځان کړول ځکه چې کار سمو وخوت ډیرو کاروبار ته ساجت نو نو بس لګیا وو توافونه بو نفلونه بو عبادتونه بو، فاغه ولی عمل نو صالح ځکه چې ایمان پکې نو، دا شرط ته چې عقیده د توحید وی کنه. فاولائک پس دغه کسان د دې خپل عمل په جوان دي فائدہ دې پر راوړي فی کې دا کمال چې دا د ارستو خبره دې مخ کې سره تړي، چې وردا د مخ کې سره تړلې خبره ده ځان لنه ده. پس دغه کسان دغه صفاتونو والا چې عمل صالح او عقیده د ایمان او د توحید و یدخلون الجنت دیو داخل شی جنت تا یرزقون فیها رزق ور کول شی دی تا په جنت کې بغیر حساب. چا به وی چې څومره بول ور کول شی دروازه دروازه کنا او رزق لفظ ډیر عام دی، دایواز خوراک ته نوې لکه زمونږ استادو په ذهن کې چراغ لګي چې رزق ذکر شي نو ځکه زمونږ خلو وبو بشي هر خوراک وسو شي الله وینها رزق دی خوراک ته هم وي، نو رزق دی لباس ته هم وي، نو رزق دی عمر ته هم وي چې الله تعالی ورکړي، نو رزق دی صحت ته هم وي چې الله تعالی ورکړي، نرزق د دنیا دی رهائش او کور ته وموي، نرزق د دنیا دی اولاد ته وموي، ټول چې ټول شون الله یې بغیر حساب تاسو دا وی پاندازه نه پوي هغه به حساب شي چې څه دا وی تپوس کوي چې سمره سمره وي نه دا وی تپوس مو کوي ځکه چې حساب نشته کنه تپوس خو باغ وکي چې د حساب د لاندې راځي د قلم د لاندې راځي کلکولیټر باندې کول شي نه. د مؤمن د جنت نعمتونه الله وی هغه شمار نه دي او به شمار دي، هغه د حساب نه دي به حساب دي. د یو معنا ده بغیر حساب، دویم دا مانا دا بغیر حساب چې دنیا کې خطانه تپوس کوي گی کنا کتا دیر لوی سالے و تپوس ننشی خلاصے دے کلویا احدہ دا سریخا ہاں اللہ وی دا جنتی نا تپوس نشی کے دے بس تو صدی اکلا صدی و نکلا صدی اخوارا صدی نخوارا بی حساب اسا مطلب بی تپوس ال تسوال نشتا دے دا ترغیب کنا رجل مومن په بیان کې چې ګور صحیح لار هغه ته وی چې وضاحت وشي چې دا صحیح لار څه شی ده، نو وضاحت یو کنا چې اول وپال پرېز کې دا ټولو نه ضروری خبره وا ځکه انسان چې دی دنیا کې جون تیری نو دا جون پسو باندی پاکی گی یو پا دی باندی چی چا سر دشمنی نی دا دی مصیبت نبیغم ای کن دا مخ کی خبر دا ولی وی رزق یا لگا یا دیرا یا خوڑلی یا نخوڑلی یا پس مکم لاست یا پکٹ کی عرص چی وی خوشی دشمنی نی ناول رجل مومن زکه وی چې انما الحیات هذه الحیات الدنيا متاع دین ځان بچکه دو کمار ولا غرنکم حیات الدنيا ویلیو کنه چې داز دوکان کې ګور دا ډیر لوی دشمن دی ځان ساته نبی او ته د نفع او د فائدې خبرې وکړي چې نیک عمل کوا عقیده ټنګې دلی ساته او هو مؤمنن نو بس جنت آسان دی دې ته سبیل الرشاد وی ورپسې د انصاف خبره کوي ورپسې د عدل خبره کوي چې قوم انصاف وکړي سوچو کې صلی الله علیه وسلم در کومه په خپل دا خبره وته لې چې څومره وزن دې پکې ويا قوم مالی ادعوکم الی النجات ازما قوما اخر زما پکې څه فائدہ ده زما پکې کم د دنیا دا سیولو دولت ته او خزانه ده ما دسی چې تاسو لا دعوت تر کومه جنت ته ما له څوک سره کوي راکول خوسکه دې خیره مې توبه شه غو سپیره نه کوي هغه حال چا چې دنیا کې ته مخلوق صحیح طریقې سره خدمت کړې ده هغه مخلوق ته لار خودلې د دین ناغه پکې وال پړلې دي هغه پکې بدرې د خلقو ناوړې دي دي کورونه ولا سوزولې دي په دې قبایلو کې وا دا لخرې کې دي کنه وی لخرې وکړه په یو تن پسې ولا لخر ته ولې هغه وسچول کو ادعوکم الی النجات خلقته به جنت لار خوه دې لار خلق ور پسې شي دې کې خلق دغه سي پاتې شوی دی ارسته نه روک شوی دی نی بیا زیو نی بیا د رزق سے انتظام پردو کلو کیو پردو زینو کیو پاتی کی تو بیا خوا بڑاگان بشو عملو بشو نو رجلی مومن وی چی اخر دیتا خصو چکے تاسو مال سراکوئے زستاسو نستم اکم مالی صدی مال رام ادعوکم الی النجاتی چتا صلاح دعوت ترکوم دداسی اوزے و مقام چی اگی کی خلاص ہے دے اگی کی امن دے اس تکلیف پکی نشتا تر دے پوری چلا اسمعو نفیا لغوان الا قیلا سلاما سلاما دمر خاموشی چی بدا خبرو پکی ناور صرف سلام او سلام وی ملائک برازی جنتیان وی او بل سره ملاقاتو نکی دغا سلام باوری نو مانا سوا دا امن خبر باوری دا خوشحالی خبر باوری دا سی خبر بناوری چستا زلطا پی درد رسی اخو لغوی کنا دمرا پاک زیر رزتا سو اغیتا را بلما وتدعونني الى النار او تاسو ما اور ترا کاګه زده انصاف دې سستان سره سوچکې چې دا کار څوک یې نو غو انصاف کوي اگر کو نوم یې کوي چې تحریک انصاف پرشتیاو چاو نه خوځول او بس چې ګور نو دروغ بوي نوم به ولا خاستې خي اباکي وبل سي ناغیوی چک مونگ کلتا تا دا وور مونگ سوک وور تراخ کلی تا خو پرید تا خو دا مونگ دا قوم سڑے کنا مونگ خور ندبل کلی و خلق وطم ندراخ کلی کلی اصحاب الاخدودو دا چاوی لی رجل مومن تفسیر کئی وری خبر که اجمال جوڑ شکنا چه پوا نشو چه نجات ستوئی ادعوکم الی النجات او نار ستوئی چه تدعوننی الی النار ولی اخکارا خدا صحیح کی گی نکنا نو تفسیر یہ کئی او تفسیر کې لف نشر غیر مرتب دی. دلومبه خبرې تفسیر ورستو کوي، اگر واسطه خبرې تفسیر به مخکې کوي. لومبه خبره سوا چې تدعو ادعوکم الی النجات، او ورستو ذکر کوي. اور واسطه خبره دا چې تدعوننی الی النار، دا مخکې کوي. تاسو ما څنګه ورته راکاږي؟ تدعوننی لأکفر بالله، تاسو مال دعوت راکوي چې زه په الله باندې کفر وکم. هغه ویې ته خدای باندې مونږ ته کله ویلې ولې مونږ ته مسلمانان نه ښکارو؟ هر چا ځان ته مسلمانان، هغه هم ځان ته کافران خو نه وي. وی مونږ ته کله ویلې چې په الله باندې کفر وکا؟ نہ وی کفر نہ پیجنے، و اشرک بی ما لیس لی به علم. کفر دازے چې شرک کوم د الله سره غا چې مال رب س علم نشته دې. اصلی کفر خدا دې. او دا تاسو کوي کنه فرعون یې هم کوي، ځان له خدایان جوړ کړیو. مفسرین لیکنو وی د پکې د غټ بکرا عبادتوم کړلې، لوی پیسو کړی وی. ابن جوزی ویلو رحم الله تعالی چې کانه یعبدو تیسن، دا وسواخ کې د غټ بکرا عبادت کا غټ پیسو وی کنه، لوی لوی کړی وی. بیا وروسته وی د غوا عبادت شروع کړ، یا غوا زړه شو هغه لاله کړه. نو بیا بلو کتن په عبادت هم دقه کاو، الله سره شرک کاو سره. ابیا رستو خپل دعوا وکړه، او چې د کوم بیا تصویرانو هغه خلق ته یخیو چې تاسو باندې عبادت کوئ. فرعون خپل تصویران استیو، او داسې زینو داسې دفترنو داسې دارنو چې باغې کې داغه تصویر نو بلاو په فرعون تصویرو الان دی وسره ناستو ډیوټي به کول. دا ډېر لوی شرک شو. هغه ته ویلو چې زما دې تصویرانو عبادت وکې وکې، نو بیا دا سوال وکه چې مونږه فرعون ته نږدې کا تقربا. دا واړو واړو تصویرانی چې استلیو دې ده پاره چې دې عبادت وکې ما ته نږدې شه، تقرب ده پاره کول. نو شرک یې کاو کنه، هغه دې ته کفر نه وی کنه. دا خو دې دنیا یو سلسله در روانه ده مشران نه، دیده سو کفر نوی ده، خو تحذیب ده، تحذیب یه وطه. نو رجل مومن وی کفر نپیجنه، دعوت را کوئن چی شرکو کم ده اللہ سرا سوک و سرا شریک کم مالی سلی بی علمن. حقا سوکم چی باغی باندی دلیل نشتم، مال په دلیل نشته، چاله په دلیل نشته. هم مطلب یې دا دی چې هر څوک چې دنیا کې شرک کوي کنه بی دلیل لګیا دی، او بی دلیل دین بی کتاب دین الله تعالی دې قبول هر څوک یې کوي. وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، دې معنا وکړه چې ادعوکم الی النجات، زتا صلی دعوت تر کوم داس یو عقیده تا چې هغه کې اخلاص دی، داس یو عقیده تا چې هغه کې عزت او امن دی. مقصد هغه دا دی انا ادعوکم الی العزیز الغفار، زتا صلی دعوت تر کوم هغه ذات ته چې زور اور دی، غالب دی، پارچا باندې دا مقابله سوق نشي کولی. انا داغه نو سوک تختې دی شي پیریانو ویلو چې کله مونږ قرآن واورید نو مونږ یقین وکړو چې لن نعجزه هربا مونږ کوم په لته تختو ځکه الله اعلان کړو چې او تخته کې تخته دې شي اجازه ته تا ناغي وی چې کوم په لته تختو لن نعجزه هربا مونږ الله نه په تخته نشو خلاصې دي نو عزیز دې کنه طالب دې او سره دا غینا غفار دا خری صیغه ده ښا ډیر بخون کې دي ډیر عفو کون کې دي ډیر معافي کون کې دي څومره چې انسان غلطي کوي او خطاای کوي او ګناهونه کوي دمرو تعالی معافي کوي الله دا انسان فقیخه چې ګناو کې نظر وای چې استغفر الله یا الله پوانه شوما غلطی را نوشوا وس اللہ وی نشت غلطی کش پی راکا دی دیسر ایڈیر محبت تی الغفار بخون کے جس عمرہ تو گناہ کے انو دمرہ زکا اخبر صفتو نے ذکر کلی اوپا دی صورت کے چی الغافر غافر الزمبی حلتا ذکر کلی اوپا ردلتا غفار ہوئی چی گورے غافرم دے غفورم دے او غفارم دے ځکه انسان کې هم د غدرې قسمه دي کنه دا انسان ظالمم دے ظلومم دے او ظلامم دے نوی مقابله کې الله خپل صفاتونو ته ذکر کړو چې کته ظالمي زه غافر یم کته ظلومي زه غفور یم کته زوالام نو زغفار یم دا موای چې ګنه زما ګناو نډیر شو خدای به یا بخل شي او یانا لا جرم نشته دې شک په دې خبره کې دې کې نو مفسرین او اقوال ذکر ناشنا لفظ ذکر نو خلیل او سیبوی ویلیو چه حقا دا جرم اسمانا دا خبر یقینی دا دا خبر حق دا او حضرت زجاج ویلیو چه لا جرم لا شکا دی خبر اگه شک نشتا انما تدعوننی الیم بیشک آغا چه تاسو ما تا دعوت را کوئی پا طرف داغیم چې زمونږ سره مرګره شاو موجودا کېګه زمونږ نه د خپل قوم نه موجودا کېګم بیزت بشي ذلیل بشي رسوا بشي تا د قومونو یو لوی بموخه د قومونو یو غټ بموخه چې کله به یو باندې د دین داسه د دې د جماعت نه او د ډلې نه بوت کنه دیو بیا په دې راوخه چې زموږ دین م پرې د مشرانو دین م پرې د ور رسوا بشه بیا ورمان کای انو د دې عزت انو د دې قدر بیا بس پته به نه لري چې په کوم ځای کې هلاک شو دا دی لوی بامو دا ډیر زیات مستعملو کلو کې چې بدا سي خلق راغلو کنه او قران به واوري دا توحید او سنت نو مرګري بشو ولې دا ښکار خبره نو دي خلق به يرول هيو جسړیو ترکانو داسل ډیر جسړیو نا خلق و تاوی غم خادی پاتی دی اگو تاوی خبر آو رای غم خادی پری دا با کل رازی کن راشه زمان دا سٹ پری که وی زمان بدن باوی چی توحید و سنت و توحید و سنت و ناشنا سالی و دون پی دور یقین نو باری شیخ جانا کی اگو دا سی جی با خبر آ خلق اریان کتا بی غم خادی ستا وی زمان بدن باواز کئی تاسو ما سرغم خاضی پری دی نو زمانه به توحید او سنت لري شي. یقینا تاسو ما له دعوت را کوي په طرف دا غچا لیسا له دعوت لیسا له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره چې نشته په کیسه फायदा. حضرت قتاده دا معنا کوي رحمه الله تعالی لا ينفع ولا يضر في الدنيا ولا في الاخرتين. اگر نه چاله په دنیا کې څه फायदा نقصان ورکول شي او نه په اخرت کې ورکول شي هغه ته ساجد شي چې خلق واو پسې دي غیر الله ليس له دعوه. هغه دا معنا کوي چې دا هغه په دې عبادت کې نہ دنیا فائدہ شتا او نہ آخرت. راځه تما مال دعوت را کوي او دویم معنا حضرت زجاج کی رحمہ اللہ ليس له دعوت نشته غلرا قبل ولد دعوت کته ډیر سوالو کې ځان ستړې کې چې دارا کا قبول فرما لگی آئے آوئی سنگے قبول کی ہا قبلو لشی نیشی قبلو لے نا پا دنیا کے و نا پا آخرت کے تتینا سمرا سوالو نا کے سمرا ضرورت نا و حاجت نا پیش کے نو لیس لہو دعوتن نشتا داغد پارا استجابتو دعوتن قبل اول نی په دنیا کې قبل ولشیا سی او تواضع نه کئم او په آخرت کې چې الله رب العزت وایي چوکې او تواضع کړه تاسو په دنیا کې څنګه आवाज کاو فدعوهم دی بلتم نشرمیږي هلته به आवाज کوي چې یا غوث اعظم مدد فلم یستجیبوا لهم आवाज برانه شي دې طرف نه به आवाज نه اللہوی فجعلنا بینهم موبقا اچیو گورنو جہنم دا پاس بولاری چیرے کدا تا جہنم تا آواز کرو تا آواز کو جہنم تا کی چیتا غیر اللہ تا آوازو کی نو جعلنا بینهم موبقا دا حلاکت زیتا دی آوازو کن فلمی استجیبو لهم نو لالتا کی قبل دیشی نو پا دنیا کی قبل دیشی. او درې مطلب تاسو ما تر مارا بلې هغه چاته ليس له دعوه چې نشته غلره حق د بلنې نه په دنیا کې او نه په آخرت کې حق د بلنې خدا الله دې له دعوه الحق سوره رات کې ویلو کنه سوال له سمات کې چې دا आवाज خدا الله حق دې دا بل چاته ولي کې تا اللہ حق بلہ ورکے سمرا ظلم کے نشتے اغد پارا حق دا بلنی نپا دنیا کی او نپا آخرت کی وانا مردنا الاللہ او زمونگوا پسیخو اللہ تدا تا خو زمونگ ایمان دے چی قیامت با راضی او قیامت ستوی اللہ سر ملاقات مردنا الاللہ پتن لگی چې د مشرکان واپسی چاته ده نو عیسایان وی عیسی علیہ السلام د مونږه خو یوازې موارد بس مونږ بل څوک نه پیژن هغه به مونږ له پیسې لکه یو علم يهودانو یو عزیر علیہ السلام دا مشرکان وا خډیر دي لا تمنا ته ډیر شي دي کنه ویږي به مونږ د قسمت پیسې لکه یې کنه هر جماعت گمراه چی اغیزان لآخرت بل شانتی مانه لده تا اللہ نصیبا بل سوکی حل تکی مقرر کرده چی اگاو پیسلی و مومنان سوی چان نمرد دنا الاللہ نمونگا واپسی اللہ تدا فان المصرفین هم اصحاب النار او بیشکا مشرکان چی دیم دا جهنم یان دی څنګه جهنم یان دی مرګری دي کن اصحاب یو تا و مرګره خو نه جدا کیږي د مرګری نه کنه نبز د دې همیشواله ته اشاره ده چې خالدین فیها ابدا همیشه به همیشه کله باغ الفاظ ذکر کړي اکل په دې الفاظ باندې چې اصحاب النار نو حشر یو کو چې جهنم الله بل چاله نه جوړ کړي دی مشرکین له جوړ کړي دی تبل سوک ندی وګوره قران کې چې کله الله دا سزا ذکر کړي چولای کا اصحاب النار او یدخلون جهنم دا نداو مشرکانی بل سوک بانی یا دا مجرمانو نم اخلی نبل سوک نہیں کرے مسلمان دا اللہ جهنم ندے جوڑ کرے ہاں ٹک دا کزیواتا نو اگر دا تعذیب دا پارا ندی چلاو العذاب ورکی دا تحذیب دا پارا دی چیوزک کی مئی شاو صفا کئیے صفا کئیے حدیث کے نور آگلی چی دا مومنان مسلمانان گناہنگار چی سمرا ولی اللہ صدا ورکی جہنم کی نبیہ براوزی چی راوزی نو دا جنت مخت یو نہر دی جاگی تا نہر الحیات وی اگی کی بیور غرزی فیم بتونا کما تنبت الحبتو پی السیل دیبا دا سی ترو تازه شی لکه په لها کې چې دانه پریوزی کنا نو ډیر شین تیغو کې ناشنا ډیر تازه یې کنا نو الله یې هغه څه وتارو تازه شي او چې څوک دې تپوس کوي چې تاسو جهنم کې سوره وخت تیر کوي مونږ کوم ځای جهنم انکار وکي مونږ خو جهنم نه دی دي دا څه وته نار سیر شي ښا اوی جنتیان با تبیا دغنو مخلی چه جهنمیان رالو داگی یو بل سر دغا پا قیامت کی گپ شپ تے و داو تا پی غور دو وجن نوی بلکی داو تا دا خوشحالی دو وجن نوی چه دا اللہ وعدہ رشتیا شوکا نا یہ رڈیر رشتی نزاتو خوا و گور تاسو لے سزا در نکلا وی لینو چه سزا بورکو ما چه دا هر سن پاتش ہے چنوم دنیا کې چرته سوال کړو چې خدای مونږ ته معافي وکړي نو مکړه دومره چرته مانځه پسې دا صدعا نو یادا چې ربانا تنا فی الدنیا حسنتن او نو بل چې تاسو په حق کې سوال وکړي چې هغه قبول شي وي نو چرته خیر خیرات کړو چې هغه قبول شي وي نه زه چرته مور او پلار دو هیڅ نو نبی از پیغمبر د شفاعت نوم پاتې شوې نبی از ملائکه نو د نور خلقو د شفاعت نوم پاتې شوې پاتې شوې نو صرف چې الله رب العزت په لمنګل اړم کړه په هغه کې رااله شکر وباسه حدیث کې راځي چې ټول شفاعت اوکی اوکی اوکی نبی او الله رب العزت وایي چې ورګه زمان نمبر پاتې دي حدیث کی راضی چی آغا منگول ڈکا کی کنا لگا دا شان سر چلایا کی دا آغا منگول نشت دا سلکا دا منگ نوی چی دا چا پزلو کی دا وری دا دانی عمر ایمان وو دا ذری عمر ایمان وو نو دا اللہ پا آغا منگول کی براشی رو باو دی دے وعدہ کردی دا خان سم منو نجل لذین اتقاو چی متقیان با بچکو ما ونظر الظالمین فیها جسی امو شرکان بابا کی طول مر پڑ مخی پراتی اعاذن اللہ منها مدغی منگولی سر وڈیر غٹ کارو شخا دا بای اغا آخری چی رازی چی انبتونا کما تنبت الحبت فی السیل دا سی بطر و تازہ شنو آخر دوانا